राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। योग ज्ञान योग और भक्ति योग में से कौन सा साधन श्रेष्ठ है और सरल है? भक्ति योग तेज भी है सरल भी है। देखो आप सरल है तेज है ये बातें मत पूछो, मैं तो कह दूंगा, पर आपकी रुचि है वो यह कर दो, वो काम करेगी जैसे कर काम नहीं करेगी। आप सत्संग करने वाले हो, आप नए आदमी नहीं हो, तो मैं कह दू सरल मेरे लग जाओ, फिर तुझे कोई कहते हुआ लग जाओ, कोई साधन बनेगा नहीं। आज मैंने एक भाई पूछा कि मैं कौन सुना सबको, मैंने कहा भाई तेरे तो अच्छा चल रहे, क्या आप कह दो उनको कह दू, ये मंत्र देना चाहे चला गया। तो मैंने कह दिया तेरे को जो अच्छा लगे वो जाओ, तेरा राम करो करो तेरे को अच्छा लगेगा। मैं दूसरा बता दू, आज दुनिया में आप बड़ी भारी भूल कर दो, गलती कर दो, ठीक नहीं है, अपने मर्जी के अनुसार ही तो तू यह कर दूंगा, कुछ पजुड़ा नहीं। अरे वहां बात गई तो राम राम मत कर, हमारा मान सोचे हमारा सोचेंगे ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव उनका जो स्वतः रुचि होगी वो बढ़िया जितना जल्दी होगा मैं काम में जल्दी नहीं होगा। विश्वास से जिसका जिस भाई का बहन का जिस मंत्र पर जिस देवता पर जिस भगवान के स्वरूप पर विशेष आरोप वो रुचि उसे फायदेमंद होगी, मैं कह दू फायदेमंद नहीं होगी। अभी तो भाव से कह रहा है कि आप कह दो, मैं कह दू कर नहीं सकोगे, आप आ जाते कर सको फायदो ऐसे तो मेरे पर गुरु बनाने की चेष्टा करे, मैं तो कह दू बन जाऊ, पर मैं प्राय यही कहता हूँ तुम्हारे गुरु अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उस उपासना फायदा होगा, वो जबरदस्त चीजें नहीं होगा, पक्की बात है। आप बताओ संग करो, इसमें संग आप संग करो, मेरे लाभ कैसे है? लाभ उसी से हो जिसमें रुचि है। मैं बता दू शिव शिव करो कर नहीं जाओ, एक कितना नहीं करो ओम नमः शिवाय बोला कर लोगे। तो मैं पूछे क्या मतलब है यार, ठगाई हुई ना, ठगाई हुआ आप फायदा नहीं हमारे फायदा। तो मैं कहूँ बात ठीक मेरी तरफ से है ठीक, मैं वो दबा कर ऐसा करूँ मैं तो दब जाऊंगा, मैं तो कहता हूँ मैं दब गया हूँ कांगा वर्ड दबाने से। बात बात ठीक नहीं है, मेरे को दबाना ठीक नहीं है, आपके लिए हित नहीं है, मेरा स्वभाव है। आप ज्यादा दबाओगे अच्छा है, हार खादी झगड़ो बैठी हो कहावत है, हार खादी झगड़ो बैठी हो, हार स्वीकार कर मैं आगे उठे जीत गया और क्या बोलूं, मैं हार गया थे जीत गया ये धन्यवाद। मैं कहूं जरा बात मानो तो आपकी कृपा है, नहीं मानो तो मर भी है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि आप वो कैद भी कर दो। आपके फायदा उसी से है जिस पर आपकी रुचि है, मैं तो दूसरा भी मतलब है वो मेरे को पसंद नहीं है। मैंने पूछे तो मैं आई दू गुरु जी रिया गुरु जी तुम मानते हो एक बना फेर लो और आप रुचा ये समझ देता हूँ, मैं थे बता दो गुरु भैया कहो तो शुरू है काम करो दो रो मेरा अन्याय बताओ शंका करो और बोलो क्या बोलूंगा। विशेष बात नहीं है, कहते हैं वो गुरु बिना मुक्ति क्या, गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये पुस्तक है इससे बड़ा लाभ हुआ है। इसी प्रकार से घर गृहस्थ का कलह, सास बहू का कलह ये कैसे मिटे, इसके ऊपर जो कोई पुस्तक लिखा हो तो गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक है। सासू की और बहू की आपस में बहुत खटपट होती है, वो खटपट कैसे मिटे इसके ऊपर भी कुछ पुस्तक लिखाई है, तो वो गृहस्थ में कैसे रहे वो पुस्तक है ही समझे नहीं आप, सुनाई नहीं दिया क्या, सुना दिया पूरा समझा नहीं। मतलब जैसे क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं ये पुस्तक साधकों को भ्रम से निकालने वाली बन गई, इसी प्रकार से घर गृहस्थ का जो कलह है, सास बहू का जो कलह है, इस कलह से मुक्ति कैसे मिले इसके लिए कोई पुस्तक लिखवाइए। गृहस्थ में कैसे रहे ऐसे पुस्तक मैंने तो इस भाव से निकाली, सबका है तो सब कल्याण हो इस भाव से हो नहीं, हमारे आती बात ये हमारे आती बात नहीं है, पर मेरी नीयत तो ये है सब और हम क्या करें तो नहीं क्या करें। आपकी रुचि होगी वैसे ही करोगे ठीक होगा। मेरे पास आए आदमी ऐसे मेरे पास कि गुरु जी ने ये मंत्र दिया क्या करें हमारा मन नहीं लगता, तुम एक बार फेर लो, ऐसा नहीं कर दो तुम्हारे गुरु जी ने भूल करी ये नहीं कर दो, ये कहा एक बार फेर गुरु जी मंदिर और दूसरे तुम्हारा मन आ गया ये मैं गलती हो तो आप बताओ, ऐसे मैं गलती हुआ तो बताओ आप सुधार करो, मैं तो मेरा भी आप सबका सुधार चाहता हूँ, मेरा भी सुधार हो आपका भी सुधार हो, आप जैसे बताओ मेरे साथ चालाकी करते हो ये ठीक नहीं है, हमें करो मैं मना करते ही नहीं, ठीक नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा मोसो देखो दोष लगाओ है नहीं पद मोसो देखो दोष लगाओ है मैं तो शुद्ध आती हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा आया है बताओ तो हूँ शुद्ध हूँ मन में दोष जो लगो सफाई तो हमारे मैं चला जाओ बोले सलाह की सीखने की मन ही नहीं है सलाह की सीखने के भी मन में नहीं है। अरे हो जाए तो माफ करो आप बता दो सुधार कर दे आप निश्चित बताओ निशंकोष नाराज नहीं हूंगा कृपा मानूंगा कृपा नहीं मानूंगा तो गुस्सा नहीं करूंगा कृपा नहीं भी मानू तो गुस्सा नहीं बताओ चलना हो जैसे मानू आज मेरी कोई बात नहीं सुहावे तो कह दो ज्यादा छोड़ दूंगा ये सुनो तो नाराज नहीं हूंगा छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तो सकता नहीं हूँ मैं छोड़ दूंगा क्यों आप भाई जैसे गए तो मैं छोड़ सकता नहीं तो छोड़ूंगा ही नहीं कहता मैं नाराज नहीं हूँ तो मंदिर के विषय में ये बात मैं ठीक समझता हूँ मैं गलती हो तो बताओ इसे सुधार कर ले इसमें भी सुधार करो बताओ इतने बेटे बताओ मैं ये बताता हूँ तुम्हारे वो जो अच्छा लगे वो ही था ये नई बात बताते पढ़े लिखा नहीं राम राम मत करो राम राम मारो सत्य मनो प्रेम रख रहे मैं ये बात अच्छी नहीं मानता मारे से थे कराओ वैसे ऐसी बात कराओ ठीक नहीं उचित नहीं है और बोलो मेरी बात ठीक नहीं हो तो बोलो काटो मेरी बात हो मैं खुद कहता हूँ नाराज नहीं होऊंगा हो जाऊं तो क्या क्या नुकसान करूंगा आपका मैं नाराज हो जाऊंगा तो क्या वो कैद में रख दूंगा दर्शन बात है नाराज जो दुख जो क्या नुकसान करूंगा नाराज भी हो जाऊ तो नुकसान करूंगा नहीं नुकसान करना मेरी नियत नहीं और भूल हो गई तो आप बताओ सुधार कर लीजिए मैंने भूल दिखेगी तो सुधार कर लो बताओ आप बताओ बताओ कोई बताओ क्या गलती मेरे घर है अच्छा भाई माफी करो अगानी ठीक है बोलो अब बोलो क्या बताओ क्या सुना बताओ मेरे तो बात यही लगती है कि भाई साधन में तत्व लग जाओ तरह तरह बिगना भाई तरह तरह बात आवेगी आप ध्यान दो सच एक देश ले जाओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सबसे प्रार्थना सबसे प्रार्थना सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ करें तो लोग निंदा करें निंदा करो छुट्टी दे दो सबको अरे मेरे तरफ से छुट्टी मुझे याद नहीं है, मैंने कोई गलती की है, आपने सह लिया है, ऐसी बात मेरे को याद नहीं है, याद हो तो बताओ, खुल बताओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ साला की मत करो, मेरे साथ साला की मत करो, क्योंकि मैं करता थे साला की थे, क्यों करो, फिर क्यों करो, मैं आपको साला ही करता ही नहीं, करियो तो बताओ, छोड़ो सुबह में कर दो, ये तुम साला नहीं करो, बता दो, करो जो, कह दो ये तुम साला नहीं, मैंने वो याद दी, अब कदो निशन को फिर मेरे साथ क्यों करोगे, सबसे हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूँ, बोलो तो क्षमा करना, माफी करना, माफी भी होती है, बोलिए माफी भी होती है, माफी मांगता हूँ, पहले आप कह दो तो बड़ा अच्छा लगे, संकोच कर दो तो माफी, बोलो पूछो बात पूछो, भूल बता दो तो अच्छा बात है, नहीं बताओ तारी मर्जी, सरल स्वभाव मन मन कुटलाई नाला बसंतो सदाई मोर दास गाय नाशा करे तो कहो कहा विश्वास बहुत कहूँ कविता बधाई है आचरण वर्ष में भाई कौन सी बात भूल गया नहीं ऐसी बात भगवान जहां तक मैं चेष्टा करता हूँ भूल जहां बताऊ वो सुधार था सुधार अच्छा रहता है हमें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई सब छोड़ो कोई चला करे कोई कुछ करे सब सच्चे हृदय से भगवान में लगे ये कृपा करो ऐसा पर बोलो कोई बोलो क्या सुनो मैं थोड़ा समय सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ किसी ने कुछ भी कर दिया हो तो कर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कहीं ने कर दिया तो माफी कर दो छोड़ दो सच्चे हृदय भगवान लग जाओ मनुष्य शरीर है भाई यो दुर्लभ है सत्संग मिलने दुर्लभ है ऐसा संयोग मिलना दुर्लभ है कोई आग्रह नहीं है इस वास्ते इसका सदुपयोग करो सच्चे हृदय से भगवान ले जाओ हे प्रार्थना मानो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ को बोलो नहीं और आप व्यचित लग जाए। भगवान शंकर के भजन के बिना मेरी प्राप्ति नहीं होती, ये जो मानस में लिखा है तो ये शंकर के भजन का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य राग द्वेष मत रखो, तात्पर्य ये है कि राग द्वेष किसी के साथ मत रखो, किसी के साथ राग और द्वेष है ठीक। और गुरु शंका करो, ऐसे शंका करो, शंका आपके जो शंका आवे शुरू करो। शैवों के वैष्णवों के आपस में खटखट होती थी, उस खटपट के मिलाने का तात्पर्य को समझा दिखता। फिर से कोई पूछ है तो गौर समझ में आना है, ये ठीक नहीं है। शंकर कहते हैं मैं विष्णु, विष्णु कहते हैं मैं शंकर है, दोनों का प्रेम है आपस में। दोनों का प्रेम होने से देखो शतरंग रूप है सफेद, रजोगुण रूप है लाल, और तमोगुण रूप है कला। तो भगवान कला होना चाहिए शंकर, सफेद होना चाहिए विष्णु भगवान। तो उन्होंने तो कर पौर गौरव और बताया शंकर को श्याम श्याम रूप भगवान है। तो क्या है भगवान है सत्व की मूर्ति, श्रृंगार करने का काम है, इनका पालन करने का काम है। तो ये परस्पर ध्यान करने से शंकर का रूप था तो वो कृष्ण भगवान ने ले लिया, कृष्ण भगवान रूप शंकर से। और बात है बताओ, भगवान का त्रिशूल रूप है वो तो वैष्णव ने लिया है, तो त्रिपुण है जो शंकर लिया। त्रिशूल त्रिशूल लिया और बताओ इतना भेद है शंकर का विष्णु का भेद है। तो गोस्वामी बना से कहते हैं शंकर भक्ति बिना मोहि दिशोर भगवान बने शिवान। अब सच्चे हृदय से भगवान बना जाओ, शंकर में लग जाओ चाहे विष्णु में लग जाओ, कोई दोष नहीं है। राग देश होता है निर्गुण बने सगुण को सगुण निर्गुण में आपस में घटपट करे, घटपट से राग देश कहीं नहीं करो, वो पतन करने वाला है। इस बार से एक नहीं करे प्रेम से सब के साथ। चार बंदियां हुई कीर्तन करो।